Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohediti be o radio men al muntada salafis. Hiden fuddo dars jeqabo e kitabu siyam ittadun enderne do deftere imdatul ahkam li sheikh Abdul Ghani al Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Wondude musibbe men maketebe Abu Fatima talu hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين المنتدى السلفي الحمد لله على نعمائه والشكر له على آلائه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الأعزاء أيها الحفل الكريم أحييكم بتحية الإسلامي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر لنا ما تبقى من درس كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام ويرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد إنه تبارك وتعالى سميع مجيب الدعوات قريب. قال المؤلف عليه رحمة الله باب أفضل الصيام وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت الذي قلت ذلك فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت فإني أفيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت أفيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك مثل صيام داود وهو أفضل الصيام فقلت إني أفيق أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك وفي رواية لا صوم فوق صوم أخي داود شطري الدهر صم يوما وأفطر يوما باو جرنب المين الله سبحانه وتعالى دعانا إن لاله صلى الله عليه وآله وسلم kambe e wondi be mabbe men beden nani gal mabbe e kala jiyado e yimbe nder suudu mabbe o tawata ko gomdindo e kala ñentinɗo oɗo sunna maɓɓe ila qiyami saa'a. Ɓeray ɓawti ɗum ɗon e mi salmini o ngoɗo salminago islam, salminago iman. Si ɗum feƴƴi eɗen jokkito oɗo darsu meɗen yowodirɗo e oɗo kitabu siyami ɗettaɗo e ndeɗo deftere teddunde woni umdatul ahkami min kalami khayri al anam lil imami al hafiz عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله. إذن ترى الله سبحانه وتعالى كنك الله عز وجل يوأرسكم ونيونا نائن تمين قولك لتكم إكنون درس ميدنهم وأرسك إنك الإخلاص وأرسك إنك ذلك fefko ndirgol e konko o yiɗi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wela. Ɓe maki kamɓe muallifu alayhi rahmatullah babu afdali siyami wa ghayrihi. Ɓe maki dambugal ngal tawata ko yowodirgal e ɓangingol afdali siyami ko ɓuri moƴƴude kon e korka ay bada sawmi ramadan, ɓawo horugol sumaye on korkaji ɗi tawata ko ɓurɗi moƴƴude ɗin wa ghayrihi e ko wona ɗum ɗon e masalaji ɗi tawata ko yowodirɗi e fiyake korka. E ni dambugal ngal ko dambugal ngal tawata kamɓe cheikh on alayhi rahmatullah ɓe jamti e maggal yoga e korkaji ɗi tawata ko korkaji yiɗaɗi horugol ka islam, ɗi tawata ko kanɗi woni ɓurɗi moƴƴude ɗin e korkaji ɗin ɓawa korka sumaye kam. Kadalika hiɓe janti e nder dambugal ngal kadi kamɓe muallifu alayhi rahmatullah e masalaji goo yowodirɗi e fiyake kañum koko wiyete assiyam woni kaɗo korka. Ɓe udditiri dambugal ngal oɗo hadis tedduɗo woni hadis Abdullah ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. بنو عبد الله ابن عمرو بن العاص بنو خجياب من كبار ومن علماء الصحابة خجياب من كتاب الوحي معنى خجياب بورب تدد بورب مولد بورب أندد كدي صحابة بن الله عليه الصلاة والسلام ɓe jiyano e windanoɓe wahyu on e immorde e nelaɗon alayhi salatu wassalam. Ɓe jiyano kadi e sahabaɓe ɓe tawata ko ɓurnoɓe hunjade hadisaji nelaɗo alayhi salatu wassalam. Ɗum Abu Hurairata radiallahu anhu ɓe maki wonde ma min ahadin min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama a'lam minni bil ahadithi illa abdallahi ibn amrin bimaki kana yaktubu biyadihi wa ya'i biqalbihi wa kuntu aktubu ana wa kuntu a'i biqalbi wa lam aktub biyadi. Bimaki kambi Abu Hurairata radiyallahu anhu ala e sahaba ɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam hay e goto e maɓɓe ɓurɗo lan andude makuji nelaɗo alayhi salatu wassalam سوانا عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. بما كي قوادي نون بندون كان ببلاتي نون بوين ديري نون سوكي ومقبن نون وبدتي نون كونغ انيلانو عليه الصلاة والسلام كذلك بهم جوكد. دم بأبو هريرة بما كي أما من مهن جوتنطن مهن دتان بما نانيلانو عليه الصلاة والسلام ندهي بما كينو حديث هاجرين Abdullah ibn Amr ɓe windeno kedalika ɓe hunjo. Ɓemaki min kan hari ko yomi hunjo mi windatano. Idan kamɓe Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma ɓemaki ukhbira rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nelano Allahu on ɓe humpitano nyande gore anni aqulu wonde min miɗo wi'a wallahi لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فماكي وندن الله عليه الصلاة والسلام بهم في تنون من رؤيا بوندري الله سبحانه وتعالى من ومهورو إن يلور ماجد أنت دندنين المجد أي لأصومن النهار معنى مولون أي كل نهار وفلت ميوندري الله مي هوراي نيالال كلا نيالال ولا اقومن الليل مي دارتو كد مي نافا جم كلا جم ما عشت قد مي دووري اني كم عبد الله بن عمرو بن العاص مي وادي فودوري مي وودي هوري فودوري نين وند ما نياندو اي نياند به هوري فوتي نون كو اسوماي هوري ولا وانا اسوماي هوري كذلك جمع كلا جمع كني بإمته بجولنا الله سبحانه وتعالى فتكو إسوما يهوري فتوانا سوما يهوري فده بوري بوادئنا هاي بفده فدوري ننها قسي بوودي ووندوري ننها قسي للانو عليه الصلاة والسلام بهم بتامدون فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلال عليه الصلاة والسلام بماك أنت الذي قلت ذلك إنك أنت ونك ولي كوكو منني كوكو منهم فتي فقلت له أنسات ميوئني بي أي كم عبد الله بن عمر بماك ميوئني للال صلى الله عليه وسلم قد قلته كفلت ميوليد بأبي أنت وأمي أي أفديك بأبي وأمي ido sottira on onon nelado alayhi salatu wassalam baben an kanyum maibiro ani dido ko kongudi di harabu be golle terta wonan den neddo mo tawata ko neddo teddudo e mabbe neddo mo tawata ko mo be yidi mardo kadi bural bi maana kama be mo be hittini fi mudum moje qala unsati nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maki fa innaka la tastati'u dhalik بماكي فلت أن أواواتاكو قوول لال بمعنى أواواتاكو دو يرنبور نمادا أو فق مجان توا نيند وي نيند هدهوري جمّا كلا جمّا كدي توا أئمتو أووفتا نيالا الحي إغوتا لإكورك أووفتا جمّا حي إغوتو إدراغ الجولة نعم إن الله عليه الصلاة والسلام أنساتي بسبّاني بي كم عبد الله بن عمر كتواتكم كوكو بواوي وده ko tawata kon kadi ko dum do woni ko hawri e sawaba kon ko dum do woni ko feppondire sunna mabbe on kambe nelaado alayhi salatu wassalam be maki fasum horu wa afir taja mana mun horu nyaldi go taja nyaldi go wa kum e der jemma on kadi immoda wa nam daano da kadi e der kanyu jemma goto mana mudum kambe abdullah ibn amr e tawiyaran de mabbe nen ko wondema e der jemma on be daano ta bal be juula e jemma on o dendani ngal makko be immoto e jemma on o dendani ngal makko be rewa Allah subhanahu wa ta'ala nilano alayhi salatu wassalam be makani be feccu jemma on wata wadu jemma on fo mo tawata ko mo daroto da rewa Allah tabaaraka wa ta'ala imu bal immo e gebal go e der jemma on daano da kadi e gebal go e der jemma on be maki wasum خورا من الشهر اندر لورون ثلاثة أيام بلدتت هذا نلانو عليه الصلاة والسلام كبنات بلدت كان بأبد الله بن عمر بن العاص بياري وند بهوري بمعنى بلد لورون بفقم نلانو عليه الصلاة والسلام بأرتي ربي كتواتك وند نقلو انسي جاسي اكوركا ها كويت اكوركا نافي لكم كويتو كانكو نقلن كيون ونو همو تبتي يدوية ثلاثة أيام من كل شهر بمعنى بل اتتي اندر لور كلا لور دون كان كون اتنو حيث تبي هوريكو اندر بل اتسفق كلا وهبا ينال الغوت الهوران كان بن الله عليه الصلاة والسلام بماكي فإن الحسنة ودي نمبلت نمؤيرن ان بعشر أمثالها كون سوير تيني سفق يرميري mana modun awa si tawi hawri ahori nyallal gotal dun ko sowete dun wona balde sappo alal aqal joni si tawi nyallal gotal sowama alal aqal balde sappo haray nyaldi tatiji din ko sowete dun balɗe cappanɗe tati. Mana muɗum haray no waywa si tawi a hoori lewru yondu dendaningal mayru, si tawi a hoori balɗe tati e nder lewru ndu. Ko ɗum waɗi sinelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki wa dhalika mislu siyami dahr, ɓe maki ɗum ɗon ko sifa bimana horugol hitande nde fo mayre. Wan noon si tawi a hoori balɗe tati kala e nder lewru, haray ɗo waywa si tawi a hoori lewru ndundu fo mayru. Si tawi a hoori lewru ndundu fo mayru, haray hitande nde fo mayre a timmini. Idan kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe waɗani ɓe kamɓe Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma ishara ɓe artiri ɓe ɗum ɗo. Ani neɗɗo mo tawata ko lowɗo e korka naafino, ko ɗum ɗo woni nokku mo tawata ko nokku mo kanko neɗɗanke on o wonata e muɗum. Hara himo wiye himo loy ha wanayo o mankire ɗum ɗo salasata ayyamin min kulli shahar, bimana balɗe tati e nder lewru kara lewru. Ɗum ɗon koyo eto hattirde etagol kanko neɗɗanke on o heɓa ɗum ɗo. Kamɓe Abdullah ibnu amr ɓe maki kultu mi wi'i fa inni utiqu afdala min dhalik, ɓe maki mimmiɗo wawi ɓuri koko makan ɗon lan ɗo ko ono yo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, bimana miɗo wawi horude ɓuri balɗe tati e nder lewru kala. Qala nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki awa sum horu yawman nyallal wa afir yawmaini, taƴa balɗe ɗiɗi, bimana tuma kala nde balɗe ɗiɗi feƴƴi horu nyallal, tuma kala nde balɗe ɗiɗi feƴƴi hora nyallal. Qultu ɓe maki mi wi'i o feeku miɗo wawi afdala min dhalika, ko ɓuri ɗum ɗon ko ono yo nelaɓe sallallahu alayhi wa sallam. Qala nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki fasum awa horu yawman nyallal wa afir yawman, taƴa nyallal, mana lombina nyallal ngal tawata ko taƴangal hakkunde balɗe ɗiɗi kala korka. ɓe maki fa dhalika kanɗon korka mislu siyami dawud, ko ɗum woni sifa korka annabi dawuda kaɓe horayno. ɓe maki wa huwa kanɗon non korka afdalu siyami, ko kanɗon ɓuri moƴƴude e korkaji ɗin ɗi dendaningal majji ko wiyete kon korka naafilo. mana neɗɗo mo tawata ko horowo nawafil, si tawi hawri himo faala horude korka ka tawata ko korka ɓurka moƴƴude kan, kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ko siyamu dawud, ɗum woni sawmu yawmin wa iftaru yawmin, bimana horugol nyallal taƴa nyallal, hora nyallal taƴa nyallal. fa qultu kamɓe Abdullahi ibni amr ibni al as ɓe maki mi wi'i inni pelletno min utiqu afdala min dhalik, miɗo mari faqa miɗo wawi wadde ɓuri ɗum ɗon ko ono yo nelaɓe sallallahu alayhi wa sallam. qala nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki la afdala min dhalik, ɓe maki ala ko ɓuri ɗum ɗon e sengo korka nafiro. ayi ɓe waɗali inkar wonde Abdullah ibni amr ibni al as hiɓe wawi ɓuri ɗum ɗon, ko ɓe waɗi inkar on ko wondema ko ɓuri ɗum ɗon moƴƴude ala. idan neɗɗo no heɓana hunde dole ha gasa, hono tawa kanko neɗɗanke on konko o himmani ɗon hara moƴƴere nden hewta ɗum, bimana ko ɓuri moƴƴude kon tawa ko konko tawata hewta konko o himmani ɗon kanko neɗɗanke. ayi kamɓe ɗo ɓe himmani horugol ñande o e ñande hara ɓe taƴaɗe e juulugol kadi jemma kala jemma ɓe juula jemma o fof makko kadi hara ɓe ɗanaki. hono nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe holli ɓe wondema ko ɓuri moƴƴude kon ka sengo korka, si tawi hawri ko beetum ɓe sukkina korka kan ko ɓuri moƴƴude kon koyo ɓe lombi nyallal gotal hakkunde balɗe ɗiɗi kala ɗe ɓe hoori, ɗum woni ɓe hoora nyallal ɓe taƴa nyallal. kadhalika si tawi hawri kaka sengo kadi naafugol, kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe holli ɓe wonde nayoɓe naafu jemma on o fuu makko, bal koyo ɓe daro yoga e nder jemma on ɓe ɗano yoga e makko, ko ɗum ɗo woni sunna on, ko ɗum ɗo woni ko hawrodiri e sawaba kon, ko ɗum ɗo woni ko ɓuri moƴƴude kon ka Allah subhanahu wa taala. ɗon holla en honnu wondema gollal kala gollal ngal neɗɗo on gollata ngal wona ɗuɗugol gollal ngal woni sharti on, wona mawnugol gollal ngal woni sharti on, ko feppodirgol gollal ngal e sunna on ko ɗum ɗo woni sharti, ko ɗum ɗo woni ko ɗaɓɓa. oɗon si Allahu subhanahu wa taala o wi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, o wi ko fii o jarrimo en o ndara ko hombo e meɗen ɓurata moƴƴinde golle. kanko tabaraka wa taala o wiyali liyabluwakum ayyukum aktaru amala, o wi ali ko yo jarribo en o ndara ko hombo e meden burata duddinde golle wadi non si tawi hawi golle den de fekkondiri e sunna on ko de fanni wo ko de fanni e hawrondiri e ikhlas ko dun non buri moddude e di si tawi golle den de lutondiri e sunna on ko de mawni wo ko de mawni Yusuf Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu be maki wonde ijtihad iqtisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'ati be maki hakindagol ne don wona ka sunna o feppondira e sunna o ko dum don buri moddude e di kanko ne dan jongo tinnade o wakkilo o yaha e wadgol dido bid'ati be maki wa fi riwayatin ari e riwaya go kambe nilano alayhi salatu wassalam be maki la sawma korka ala bimana ka tawata ko korka shar'ina ka tawata ko korka marka baraji ka tawata ko korka dabbaka hara ko korka nafilo fawqa sawmi akhi daud ka tawata ko wonka sengo dow korka odo siddo an kadina woni annabi daud alayhi salatu wassalam be maki kannon korka ko korka shatri addaha mana ko feccere hitande ko wonnon ko ya horu nyalla taja nyalla hora nyalla taja nyalla hambe ne lahdo alayhi salatu wassalam be wasi be kambe Abdullah ibn Amr be maki summi yawman horu nyalla wa afir taja yawman nyalla bana be janta de be dum woni kambe Abdullah ibn Amr ibn al-As yawno habe yari bi mana be tabiti e hore ko be yari ko wonne be horay e nyande wo e nyande ono gabe tabiti e dun non nde yawno haabe nawi tawi de hebata dole wadugo e de hebata dole wadugo kambe tigi e hore mabbe wontani be huunde nde tawata si tawi hawri be marno fere mun ka arande lawol be jabayno ko nelaado alayhi salatu wassalam wasiibe nelaado alayhi salatu wassalam be maka nabbe fa innaka la tastati'u dhalika kambe be ndari fewdo kambe wuri fewdo on sayno be ndari dole mabbe den e cembe mabbe den fewdo on say be andi tali fi ko arweta wanno be arwe e say go ara be nawna hay e hunde kono nayi ngu si hewtiti ke be sa aji go taway bandu mabbe ndu wawata tende hege ko ngu wawayno tende ko fewdo kambe onno do suka kadalika bandu ndu wawata tende e nafugol jemma on daro e der jemma on go o tawata be wawayno kon tende dun do fewdo do onno suka idan neddanke on ko yo eto hattirde etagol o wona e fiyakuji makko din ko kanko neddo o hakino fiyakuji makko din o hakino woto o faw hore makko ko tawata o tenata wadi si o fawi hore makko ko o tenata yanto ye hore makko ya hay haylawol o taku be o walle dun nelaano alayhi salatu wassalam be maki hadith go wonde ad-din yusr be maki wala yushad ad-din ahadun illa ghalaba be maki dina kan no newi sattinta dina kan hay e goto siwana kanyum dina kan bi maana ka folemo yani ko sattini gon e hore do e hore makko kanko le danke on dun don fole edan odo hadith ko hadith mo tawata himo holle en naforeji di tawata ko naforeji hew gogo sendari e yi e yi rirdugol beedo sahaba be nelaado alayhi salatu wassalam e gollugol moƴƴere wano kambe Abdullah ibn Amr ibn al-As koko be maki do wonde be hore nyande wo nyande kadhalika be juula e jemma kala jemma be rewai Allahu tabaaraku wa ta'ala e der jemma o fu dum do ko rirdangol moƴƴere be woni ko memmini dum be mana kambe hono gande mabbe den be durayno non ko non hirangol mabbe kanyum may rirdangol mabbe moƴƴereji din be lorta no be jangirayno non be famira ko non be beydorayno ka golle ene non hande si tawi taskama yimbe ben fayda ye do goddo tondo ko fuddi dum tun sunna ka tata don fewdo on sati o anda ko duudi taw fewdo on sati himo wakkili himo tinni tinnare molana ono non wonde terde darso non ta ko non woni yarde baba no woni jangirde non ta ko non woni lidde arande lawol taw himo wakkili kanko ne danke o moja tawa o jangne qur'an kadhalika wa immatu jamma ujula o horay tenen al khamisa o horay ayyamul bir kunande sifa inna fi kitab wakili ma sha Allah kono si yahoyi han no woni jangirde non no woni jangirde non no woni jangirde non buy ko non fi jidin di futor tabe ha tawajo ne ye mo hitan men ko fa da ko hora to sunna ta hitan den ko sunna ta kadi kala koy wonire na fi lo jemma kadi fayda ko huma e to keno wodi wobbe gobe tata tandari be ara ko dambiti be min kulla bil ilm tawa kadi ko dambiti be sunna ono dara ta mushkila on ta kam ko ne dangen hay julu go chafu witro har hay witri ko dul ta de ko wondi mo ko waktu jidi tata ko waktu mi joyi jidi din don kadi so juuli din wodi wobbe labbe tata din don haaji mabbe ala ka juulere din don be tefata ene ko julde jamma mi juuli walla na julde jamma kambe ko julde ndo ko mushkila ko aaru azimun alayhi ne do yon talib ilmi taw kan ko ne dan ko la yahtamu bi mithli hadhihi al umur no do tan amolna e kadhalika najia ina koreji ko kanyum hadith on hebetenge makko nelado alayhi salatu wassalam ne ware mabbe ne e kayfiyya no be wadirta non irshadat e tawjihat ne ware mabbe ne e badino kambe nelado alayhi salatu wassalam be fewtinirta non goddo betindinirta mo non mo e ske dare kambe nelado alayhi salatu wassalam ba abdullah ibn amr ibn al as be yidi e mabbe bawbe humpitade ko be humpiti ko be fewtano e mabbe kisan be felibe bal be landi be to be maki anta alladhi qulta dhalik ene ko antigi wowli hunde kaari wonde yawno hakam be abdullah ibn amr ibn al as be makuno wonde pellet ko kambe tigi maati sinelano alayhi salatu wassalam ko dibe non makan de goddo fimo dum imam ahmad ibn hanbal be maaki alayhi rahmatullah be maaki la talumanna ahadan hatta tatakallama ma'a mana mudun kala ko nanda e fiyake ne e kala ko humpita da e fi makko wata felu mo taw ha yewti da e makko ase gogo dawami jogita de tan kan ko wol no wawa wonde hara wuldo baki e makko tawa ko woli kon na go no wawa wonde taw wuldo baki e makko ko woli kon ko gonga kon ko kanko famiri non hara oda na dum sandi donc din don fiji fu dunyata ma an ne nan ko ha tawa si tawi ne dan ke wuli goddum ma a humpitike wonde fiyake goddum tabiti e makko wata filu mo taw ha yewti da e makko kanko ne dan ke heba diyal e makko ayne la do sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kambe be landiti to abdullah ibn amr ibn al as be maki anta alladhi qulta dhalik abdullah ibn amr ibn al as radiyallahu anhuma be tabintiri jonom ba be tabintini ne la do alayhi salatu wassalam be felali be gati manamu be makali wonne e konko wadda don ko bid'a konko bid'a wada non ko bid'a ma konko wiuda wada non ko hunde ne andanda hore maada ko sattingol kadin amene la do alayhi salatu wassalam be addirana le be sifadin do ibaraaji bal be maki fa innaka la tastati'u dhalik be maki an awawata don non ba awawata dun hida rerdani non mo ere mi sappina ma ko watta na yahuru hitanne ko yahuru nyaldigo taja nyaldigo jemma on o fuma ko kadi na ya wadum o fuma ko fi dewal ko ya immo e waqtugo dano da e waqtugo joni non ba hida fala horude tawa heba e baraji hitanne nem fu mi sappini ma yahuru balde tati e der lewru kala lewru bi mana si ya hebi balde tati e der lewru kala lewru nyallal kala ko fandi fandi o aso wande dul labiji sappo joni ya hebay a konte ti horugo lewru nuru ko mayru konte da kan si jokkoriri non ha hitande timmi wa horugo hitande ko bada fala hebude din baraji don heba baraji din tawa golle de golluda den ko golle ni wi enela no alayhi salatu wassalam dar ne ware ma dane yeso dum dunge dum mudu abdullah ibn amr ibn al as bima ki fa inni utiku afdala min dal yani be yiltiti murandu nela no alayhi salatu wassalam be haba hayin hebe tindinde be no be gerdoto non kono sandari ata e nyande ala e mu sandari ata e sakkere fi ala e mu hambe yama ki kadi fa inni utiku afdala min dal ono kambe nela no alayhi salatu wassalam be yilti hayin e wadan golbe ko do di neddo mo tata ko da'iya no dowo kadina allah tabaaraka wa ta'ala wona tane do mo tawata ko yawo munade wona tane do mo tawata ko yawo o tikkude bal o wona neddo mo tawata ko neddanke yaajudo bernde neddo mo tawata ko neddanke kadi nenno wo fiya kujidi neddo mo tawata ko neddo munyede wadi sa taski ke be do nelabe allah subhanahu wa ta'ala be do annaba be makko kanko allah tabaaraka wa ta'ala a yi'i sattindeji ɗi ɓe heɓayno ɗin e immorde e ɓeeɗo yimɓe heeferaaɓe, kono ɗum e ɗum muɗum tawa kamɓe hiɓe wakkili, hiɓe ronditi ɗin ɗo lorraaji, tawa hiɓe yurmaaɓe e kadi hiɓe faalaayo ɓen ƴawu e halakuye mo ɓe woni e muɗum. Wati Allah subhanahu wa ta'ala o wii fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlika. Allah azza wa jalla o wi ko sabu yurmeende immorde ka Allahu tabaraka wa ta'ala woni, honon nelaaɗo alayhi salatu wassalam ko neworanɗon ɓeeɗo ɓe tawata ko ɓe nela ɗon e muɗum. Allah azza wa jalla o wi si tawi hawri on laatino hiɗo wonno neɗɗanke mo tawata ko sattuɗo ɓernde neɗɗo ñaaɗuɗo, lan faddu min hawlika, ɓeeɗo ɓe fof maɓɓe ɓe saako tono ɓe yiwata ko mon onon nelaaɗo alayhi salatu wassalam. Ina ɗum ɗon no tindina wonde neɗɗanke mo tawata ko da'iya, ko noddowo faade e kaaɗo diina, ko be o wona neɗɗo mo tawata ko insanu layyel, neɗɗo newi. Idan aya waajo goɗɗo fiyaaki huunde wootere ɗum ka laawol aranol, kanko neɗɗo on ndaara tawa o jaabaaki ɗum, hannde kadi ɗetta fiyaaki makko gila deñal nden ferma dambugal ngal, ma fuɗɗoɗaamo kitan yaltinde e sunna, ma yaha haa yaltinaamo e diina, ma yaha haa wiya hannde kadi a waajotaako la neɗɗo on tawaajomo ka arande laawol ka o faamaani, artanaamo ka laawol ɗin mo lara o faamaani. Kono ndaaɗe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓe waddi ɗo e Abdoullahi ibnu Amr kallatle hiɗen anndi wondema hoorugol ngol few di saalan e ñannde wo e ñannde taa on tigi no hoori, hay si tawi o kanko neɗɗanke on o taƴay di maana si tawi hawri futuru o heewi o taƴay ɗon kadi haa gasaa e sugoli kadi ɗum ɗon fof eɗen anndi ko fondira e sunna. Kadalika wiwgol on tigi daroto e nder jemmaaje ɗen fof majje, kanko o ɗaanotaako ko ɓuri fanɗude e jemma on, ɗum kadi fefondira e sunna. Par ce que ɓeya sahaabaaɓe arnooɓe ɓe maaki ɗum ɓaawo nelaaɗo alayhi salatu wassalam, ɓaaɓe arii ɓe tato arnooɓe ɓe lanndi sonnaaɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam e kayfiya dewe nelaaɗo alayhi salatu wassalam. On saati sonnaaɓe humpiti ɓe wonde nelaaɗo alayhi salatu wassalam, ɓe hoorende wonde, ɓe taƴa nde wonde, jemma on kadi ɓe juula yoga e makko, ɓe ɗaano yoga e makko. E après ɓen ɗon sahaabaaɓe ɓe yi'i wonde nelaaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe hufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara, kamɓe ɓe yaafanaama kala ko ardi e bakkaatu e kala ko sakkiti e bakkaatu. Ɓe wii itan enen heɗen duwa wakkilaade wakkilaare moolanaande, ko waɗi enen en heɓaali garanti mo nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe heɓi. Goɗɗo e maɓɓe o wii wonde kanko ana asuumu wala uftiru abadan, min mi hoore ñannde o ñannde mi taƴataa fof. Ɗimmoonge maɓɓe o wii wonde kanko aqumu layla kullahu wala anaam, mi daroto jemma on o fof makko mi ɗaanotaako ko ɓuri e falle. Tammoonge maɓɓe o wii la atazawaju nisa, o wii kanko o resataa sonnaaɓe few, sakko ɓe hilnamo ɓe itta mo e rewgol Allah subhanahu wa taala. Nelaaɗo alayhi salatu wassalam maaɓe humpitike ɗum ɓe maaki ko honto woni wiwɓe huunde kaari e huunde kaari e huunde kaari o. Ɓe maaki ama inni la akhshakum min allahi tabaraka wa ta'ala wa atqakum bih, ɓe maaki annde min ko min ɓurata on fof moɗon hulde Allah subhanahu wa ta'ala, ko min ɓuri on hulde Allahu tabaraka wa ta'ala. Ɓe maaki asuumu wa uftir wa aqumu ana, ɓe maaki asuumu wa uftir aqumu llayla wa anaam wa atazawaju nisa, ɓe maaki kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki faman ragiba an azab, ɓe maaki faman ragiba an sunnati falaysa minna wa kama qala sallallahu alayhi wasallam. Nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki wondema min mi hooray mi taƴa, danaan woni ñalɗi ɗi mi hoorata, woodi ñalɗi goɗi mi hoorata. Kadalika mi immoto e nder jemma on mi juula yoga e makko mi ɗaano to yoga e makko, ko wana noon mi resay sonnaaɓe kadi. Ɓe maaki ɗum ɗo ko jiyaaɗum e sunna an, kala manin neɗɗo mo tawata ko lundiiɗo sunna an on haray o jiyaaka e am min e ngol laawol ngol o woni yahde e muɗum. Idan ɗum ɗo no holla en wonde ma ko huunde nde tawata wonaa fokkondirde e sunna nelaaɗo alayhi salatu wassalam. Ene yi nelaaɗo alayhi salatu wassalam no ɓe ardiri noon e waɗalngol ɓe kawji haatiji. Ɓe maaki en Abdoullahi ibni Amr ibni l as radiallahu anhuma, ittama e maɓɓe kadi kamɓe Abdoullahi ibni Amr ibni l as, qala ɓe maaki qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama inna ahabba siyami ila llahi siyamu daud وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. نلانا عليه الصلاة والسلام بما كي إن أحب الصيام إلى الله بما نقول يديكم إكرك جنافي لفك الله سبحانه وتعالى بما كي صيام داود وهور الكل مؤن بداود بهور رينونا بما كي وأحب الصلاة كبورا كد يديد جلد فك بما نجلد نافي لأجولة جمكم إلى الله فادك الله تبارك وتعالى بما في صلاة داود جلد نافل جمع والنبي داود بنافل جمع بما كي كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه هاي يقولون دوني كيفية قيامه بالليل ما دينو كان بالنبي داود عليه الصلاة والسلام بدرورين الجمع لارو أرنون دونتو كان ينام نصف الليل belatino hibe danoto no feccere jemma on feccere arane den be fu mayre kambe annabi daawuda be danoto no den don de den danigal may be maki wa yakumu thuluthahu on saati be immo yo kadata bal jemma si be immi ke kadata bal jemma tata bal jemma ngal feccii be maki wa yanamu sudusahu be daano yo kadi e jeega bal jemma bi maana kambe annabi daawud joni misal si be fecci jemma on fecce jeego si be fecci jemma on fecce jeego fecce tati arane den fof majje en non be daanoto no be ko woni misal lay fecce tati arane den fof yeso dum kambe annabi daawud be immoyo katata bal jemma bana tata bal jemma ngal be immoyo e ngal don dum woni fecce didi de tawata ko hikkude don de be immo de juula den si tawi hawri dum don gasi feccere de tawata ko luttune den e fecce jeegoje den dum woni sudu sahu be yilti to kadi be walto yo kadi be daana ni be gerde de laa alayhi salatu wassalam be maaki ko buda yideede e mbaadi no neddo naafirta jemma hokko di do baadi go karmo ko be maaki sabaneede mahudo be maaki gogo on daana gongol taw e feccere aranere nen e jemma on don haray bannu mum du hebi gebal mayru on ka kawtaare wonki kinki fowti ge don hande kadi sibe immoy ke katata bal jemma sakki toral taway bannu non hedu mari dole taway bannu non hedu softi joni fi hon don be immoy to katata bal jemma sakki toral ko sabaneede ma tawde ko on do waktu woni burdo moddude on e waktuji rewgal Allah tabaaraku wa ta'ala di ko jemma wonno ko on do waktu woni ko Allahu jalla wa ala tippoto ila as-samaa'i ad-dunya ko waktu don kanko Allahu tabaaraku wa ta'ala tippoto ka asama arano do onen laano alayhi salatu wassalam be makilino yanzilu rabbuna tabaaraku wa ta'ala fi kulli laylatin ila samaa'i ila as-samaa'i ad-dunya hina yabqa thuluthu al-layli al-akhir be makki jomi meden tabaaraku wa ta'ala jemma kala jemma si tawi heddi ke tatabal jemma sakkito rangal kanko Allahu azza wa jalla o tippoto haka asama arano do ni asama aduna kanko tabaaraku wa ta'ala o tippoto haado kanko jalla wa ala ulama ala man yastaghfiruni fa aghfiru lahu man yas'aluni fa u'tiya kanko tabaaraku wa ta'ala wa man yad'uni fa astajibu lahu bi ma'na ko hombo torto lam ijabinanam ko hombo woni dabbiro lan yaafu yemi yaafo ko hombo woni on mo tawata ko dabbiro wolan ko wiyete ko moyere mi okka mo nen on moyere eni fewdo on sayi do ne danke on so immike o hawro diray e on do waqti so immike ono di jomirado on tabaaraku wa ta'ala fewdo on sayi do Allah azza wa jalla jabina naymo bi idnihi ta'ala ila nilaadu alayhi salatu wassalam be maaki ko imma ba tawno on saayi o bimmo e ya nabi daawuda ko on don saayi be imma yono sibi immi ke on non saayi o gasi wayanamu sudusahu be daano yo non kadi ka jeegabal jemma bi maana feccere luttune nen e fecce jeegoje de be fecci den e der jemma o be daano yo ulama o be maaki be daano yo don kadi fi hon non fi sibi detti kadi ngal gebal non haray bannu non kadi sibi immoyke fi juuloygo subhanahu haray bannu ndu hindu soptani kan juulego subaka be yata ka julirde tawa be wawata hay taskade ko imamu on jangata ko tawa kanko ne nan joon himo danaade ha der safa wonno haray ko nafi o geeni o dan tike kadi worre den de yeyi o immito wara ka julirde o jula tawa himo sutti hara himo taskade ko imamu on ne jangude dama ki ko odo kayfi ya buri moddude e kayfi ya julugol jemma demaki wa kana yasumu be latino kadi hibe horeno yawman nyallal wa yufthiru be taja kadi nyallal yawman nyallal ay sibe hori hande jango be taja jango be hebulo fi hebugol dole faddi jango kadi be hora faddi jango faddi ti jango be taja be hebulo kadi fi nyallal hikkaygal dunga idan kambe nelano alayhi salatu wassalam be holli en kala fala do julde jemma burade yideede den ka Allah azza wa jal ko limadi do gerda kala falaado korka nafilo ɓuraka yiɗeede kanka Allah subhanahu wa ta'ala ko ndi ɗo mbaadi o yerdata kanko ɗe ɓe maki an abi hurairata radiallahu anhu qala awsani khalili bi thalathin siyami thalathati ayyamin min kulli shahrin wa rak'atay adduha wa an utira qabla an anam bemaki ittama ya Abu Hurayra radiyallahu anhu bemaki wonne njati gi an woni nelaado on sallallahu alayhi wa sallam be wasiino lan kambe nelaado alayhi salatu wassalamu fiji tati bimaana dinno be dabbirin mi kambe nelaado alayhi salatu wassalam wonde dinno wata mi acculi yomi duumo e majji da'ima bemaki din fiji tati non hunde arandere den ko siyami thalathati ayyamin min kulli shahrin imana ko hurugol balde tati e nder lewru kala lewru ay mana mun ko mi lo'i wo ko mi lo'i e korga lewru kala lewru yo mi hebu ko fandi wo ko fandi balde tati balde tati yonno deno balde tati mo wawa wonde ayyamul bayt wono addino ka hadith qatadata wonno on ka ka sunan kambe nelano alayhi salatu wassalam be yamiri wana kambe qatada be makir non wonde nelaado alayhi salatu wassalam be yamiri men de me horata ayyam albir amarana rasulullah sallallahu alayhi wasallam an nasuma ayyam albir be makir 13 wa 14 wa 15 min kulli shahri be makir nelaado alayhi salatu wassalam yamiri me yumen horu dido nyaldi daneji nyaldi di tawata ko nyaldi di jemmaaji mudum jalbi be makir ɗum woni lewru kala lewru yomin horu sappo e tati sappo e nayi e sappo e joyi si tawi neɗɗo on imo taqana waɗugol ɗum ɗon jokkindirgol ɗen ɗon balɗe tati no moƴƴi ha baraji ɗi ɗi ɓurta e mawnu amma si tawi kanko neɗɗanke on jokkindirgol ngol tampinayi mo himo sar'inana horugol e nder lewru ndun balɗe tati noone wono faalira horirde wanno ari hadisu mamen aishata radiallahu anha ñande go goɗɗo landinoɓe ko honno laatorno ñalɗi nelaaɗon alayhi salatu wassalam horugol maɓɓe e nder lewru ndu kamɓe yummamene aichata radiallahu anha ɓe maki ɓe suɓotono e nder lewru ndun balɗe tati e nder lewru ndun ɓe suɓi woodi ɓe suɓi e nder ñalɗi ɗin kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe hoore alamaw ɓe maki wonde on ɗon hadis tindini wonde horugol balɗe tati e nder lewru ndun fiɓaka e ayyamul beydu to sappo e tati sappo e nayi sappo e joyi si tawi neɗɗo on tawi ɗum ɗon o taqanaka o wawi wadde balɗe sappo kala o hoora ñallal goto balɗe sappo kala o hoora ñallal goto tanjini ɗum ɗon ko on tigi loyi wo si o wakkilani ke o gayneɗo ɗo ka nder balɗe sappo kala ñallal gotal oraga ɗum ɗon satta walla eywa idan ɗum ɗo woni hunde aranere nde nelaano alayhi salatu wassalam wasiɓe nde ɓe maki wa rak'atay duha e darɗe ɗiɗi ɗe tawata ko juuleteɗɗen e waktu duha o mana oɗo rak'atay duha no annda wonde duha on alal aqal ko ɓuri fandude kon karmo koɓɓen ko ɓe fotti kon ko juulete ko darɗe ɗiɗi alal aqal amma alal aksar ɗum ɗon ɓe fottali hiɓe lutude woodi maɓɓe yaaruɓe wonde ko darɗe nayi woodi maɓɓe yaaruɓe ko darɗe jeetati woodi maɓɓe won yaaruɓe wonde damal ngal no uddita al amru wasi neɗɗo o yaahi haka o faala ko ɓuri sellude kon noon ko wonde al amru wasi waɗi yumma mene aichata radiallahu anha ɓaɓe lamdama kan kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yusalli adduha ɓe maki kana yusalli arba'an thumma yazidu ma yasha ɓe laatino kamɓe nelaano alayhi salatu wassalam ɓe juulayno darɗe ɗiɗi i darɓe nayi yeeso ɗum ɓe ɓeyda e hoore ɗen darɓe nayi ɗon yiru wo ko ɓe faalaaɓeeɗi. Eɗen holli wondema alhaali on wona alhaali mo tawata ko humaaɗo, balko alhaali mo tawata ko accitaaɗo. Ko woni ko ɓuri fanɗude kon ko darɓe ɗiɗi. Ani nde ɗo julde woni salatu duha, nelaaɗo alayhissalatu wassalam ɓe maaki ko nde ɗo wiyete salatul awwabin, ɓe maana julde ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko ɗuuɓe ruttagol ka Allah subhanahu wa ta'ala, heewuɓe artugol e makko kanko Allah azza wa jal. Waɗi se ndaari waktu ka kayre julde nden nde watte ɗon, en taway fewɗo on saahe noon a tawa yimɓe golleeɓe ɓen fof fayda golleeji muɗum ɗin ko waktu ɗon ɓuri orgude. Waɗi siko yeyeɓe ka maakiti tawete ko fewɗo on saahe noon fayda soodaɓe ɓuri heewde ka maaki. Si tawi hawri ko yahayɓe wona remuru e ko nande si faɗin piiji, taway fewɗo on saahe ɗon ɓe ɓuri marde doole. Par ce que on saahe ɗon e alhaali on ko alhaali mo tawata ko immini ɓe kon, tawa fewɗo on saahe ɗon ɓe mari doole muɗum mo. Wa kadalika si tawi ko gollowo e bureau ma ko nande si faɗin piiji ɗon, ko fewɗo on saahe ɗon o tawata kaydeji ɗi no waalima nder bureau. Si tawi ko jannowo e école walla jannowo e duɗal, fewɗo on saahe ɗon tawa hiɓe orgini jannde nde. Idan accitugol ɗen golle makko kanko neɗɗo on ɗon o yaha o juula ɗeɗo darɗe ɗiɗi, namo kala watta ɗum. Gasi ɓe maaki ko salatul awwabin, ɓe maaki noon wonde inna fil jannati baytan, ɓe maaki yura zahiruhu min baatini wa baatinuhu min zahirihi, ɓe maaki a'addahu llahu tabaraka wa ta'ala lilladina yusalluna duha, ɓe maaki suuduno ka aljanna, suudu ndun hindu laɓa moƴƴa. Ɓe maaki hakkeko ndu laɓa kon si tawi hiɗa nder mayru harayɗa renti ɓaawo, si tawi hiɗa ɓaawo mayru kadi harayɗa renti nder mayru, ɗi mana ko suudu ndu tawata no sen inni ndu fof ko ndu fiita. Kamɓe nelaaɗon alayhissalatu wassalam ɓe maaki ndunno suudu Allahu azza wa jalla ko marani ndu ko ɓenɓe tawata ko juulayɓe hooɗo abduha. Ɗo waddi woɓɓe gooɓe tata ɗo aɓe lanndaade, ahi gila faamuɗa sunna ko honde tuma juulɗa salatu duha, o wiyete hay ndewaɓe ko innete wonde haynde wootere marra wahida o juulaali salatu duha, gila o faami Allah azza wa jalla faamini mo sunna taw meeɗa juulde salatu duha. Etele ɗe tongataama darɗe ɗiɗi tongataama, a ɗettata ɗon ɓuri six minutes juurugol ɗe ngol walla a ɗettae ɗettata ɓuri six minutes. Siko ngeygu jokkuɗa bonnantama ngeygu maaɗa nde wonde accitae mbuuɗi aduna fiya heɓu galleeji aljanna. Kono sa inni accitanta galleeji aljanna ɗin galleeji aduna ɗin areeɗa heɗa ko beende wonde accitana aduna on fi lolaahara on heɓo. Kono sa wiiɗi fof ɗi tummondira gasata, par ce que fiya heɓu julde jama ka juulirde na golle ma aduna yankoje ɗen accitata. Gasi joomi meɗen manti ɓenɓe tawata ko juuleeɓe julde jama, ɓe tawata ɓen kamɓe yadkuruna allaha tabaraka wa ta'ala fi buyuti, kanko Allah azza wa jalla o wi ko rijalum la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqami ssalati, kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi kamɓe ko wiyete ngeygu ko e kala ko ɓe jokki e njulayaagal ɗum haɗataaɓe yawgol ɓe nooto noddinaandu ɗum ka juulata. Abdullah ibni umar radiallahu anhuma ɓe maaki wonde on aaya ko tippi ko fi sahaabaɓe ɗiɗo wonnooɓe madina, gooto e maɓɓe hari ko neɗɗo yeeyowo njulaajo ɗimmo on ko bayillojo woni. ɓe maaki njulaajo on si tawi hawri o ukki etirkum makko ku walla nokkirkum makko ku himo etande yeeyo soodowo mo o woni e yeeyude on, si tawi o nani noddinaandu ndun hayya ala ssalati hayya ala ssala, ko ɗon woni ko o wallinta konko o nokki ɗon o yeeyata ɗum ɗon o artira woni ka nder mira walla ka nder saaba o yimmo o nanngal ngal ka juulirde. Baylojo on kadalika si tawi o ɓanti marto makko mum o tappirta on, si o townimo o nani noddinaan ɗum o tappitata janndini ɗum marto on ko ɓaawo woni ko liɓirton o yimmo o seenoo ka juulir hono enen hannde aya yimɓe ɓuyɗo tawa ɓe nannde noddinaanu ɗum hono buti kum maɓɓe kaɓe wonɗo ma nokkilum kum kaɓe gollata ɗo, ko innugol juula e ɗon ara weƴƴita ɗon juula ron kayaade ka juulirde ɓe juuloye waktuuji tele hiɓe noddeede hayya ala ssala hayya ala ssala hayya ala alfala hayya ala alfala, awanamo mundeeji ɗi wona nodde ko ene wona nodden. Kono ko ɓuri yurmude ko fof ko nde yiwɗa neɗɗo sunna tawa himo nande ɗum ɗo o jooɗo ɗon o wara julde jama nden few ta juula ta julde jam kañum kaka muɗum few juulata. Nelaaɗo alayhissalatu wassalam ɓe maaki walaqad hamamtu an amura bissalati fa tuqama, بماك فآمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزام من حقب إلى الذين يصلون في بيوتهم بماك فأحرق أو فأحرق فأحرق فأحرق بيوتهم عليه كما قال صلى الله عليه وسلم بماك مهما نيان نقول لم يمر فجل دنين يلدر بيامرا أم متوتا وجلنا ويؤر وجلنا جمع مياد أسوكا ببتاتا كجوغي بكونت لئلئ من تو يا بن بتوتا كبجول دجما وقلي بجابتا جولي دكا جولي رجولي بكا شودي مولو من هو بأي تهور شودي ما بدين بغاين أمين سبني نما كبي سالو تويا لكو جولي ونجول دجما إنه هو من يوجا كتنا مولنا بما كي وان اوتر قبل ان انام ان مي جولا تويتري كديكو اتيمي دانا اي في جيتا تي نلاو عليه الصلاه والسلام بي يميري ابو هريره دو وتا بي اتشو دو لنا ابو هريره تو يميرا دو كو فومي غوغو او كو فاندي او بالدي تاتي اندر ليورو ديميتر مولو نغل ركعه الضحى هاي سي تاوي هاوري جوني هاورتا ركعه الضحى نياندي و نياندي انه يتو ندي وندي جيبتي اندر يونتري دي هاي سي كو نيالال ما بالدي دي تا هي باي دو بما كي اند مي جولا تويتر يوم كاتي صلاه الوتر يوم الوتر يوم نو واي وند دار نو وتر ما وند دار تاتي نو واي وند جوي نو واي وند جيتي نو واي وند جينا نو واي دسافايو كونان ديمو نلا نو عليه الصلاه والسلام بما كي الوتر حق بما كي فمن شاء فليوتر بواحده ومن شاء فليوتر بثلاثه ومن شاء فليوتر بخمسه ومن شاء فليوتر بسبعه تبيتي ما بي be wadi riwitri darbe jene tabe tema be wadi ri darbe sapay idan nundo foko holla dum wonde ne dan ki on himo udditana dambo woni no wodi taqyid go kabe addi do wa an utira qabla an ana demi jula tawitri on ko attimi dana yani shehu semin be maki alayhi rahmatullah ko addi hanilano alayhi salatu wassalam yamiri dum do abu huraira ko sabu tawde abu huraira na law be dano si kambe abu hurayra sitay be artina jemma do yo be dano be wadeno e muraja'a hadithaje de benani rinalado alayhi salatu wassalam e der nyallangal fu andi be windale be hunjide yoni do yo be dano jemma be artirede de fof majje kadi ka hakille mabbe be fillito de ka hakille be wadade muraja'a si be dano de be dano taw e jemma on nibbi idan nelano alayhi salatu wassalam yamiri be kambe nde hibe daano ba hare jemma o woddi yobe wad witiri makko on sibe daanda amma ene lutube men ko sharina na den kon itawi netan ko hino andi o immoyto julo gol jemma o acci witiri makko on kuma o gani julo de jemma lelaado alayhi salatu wassalam be maki ij'alu akhira salatikum min al-layli witran be maki wade sakkito de julde modon de jemma ko julde woni witiri re itawi non netan on kanko o tanjina ko immoyto jemma fi mudum be maki kanko ne danke o julunen yo non no arande wonde ka o julata de don kanko ne no o immoyo jemma si haaju makko yano e julugol jemma don o julay kanko ne danke on ko ni watto e tawitiri dimmo witiri mo wadi arano on do yoni wanno ne laado alayhi salatu wassalam be maki la witrani fi layla be maki witiri didi ala e der jemma go بما كان محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة بما كان اتام محمد بن عباد بن جعفر بلوك جابر من التابعين بما كان سألت جابر ابن عبد الله ميلاندي جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ميلاندي بني انا النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعه ان لاد عليه الصلاه والسلام بحديث ورغل نلان الجمعه قال كم بجابر بما كي نعم هي بحديث ورغل وزاد مسلم امام مسلم ببيدي بمعنى كروايه ما ونما كم بجابر بمولنو بما كي ورب الكعبه بيوديري جوميرادو suudu kaaba ndu woni jeedo suudu kaaba non woni Allah subhanahu wa ta'ala wonde ma pellet nelaado alayhi salatu wassalam bi hadibooru gol nyalaande juma korkana fi woni hoorugo gol don no hadis dimmo no bangi niranta en non ko faada kon ko horugol makko kanko neddanki on nyalaande juma nden korkana filo harako kayre fu araw ardinali nyallal ado mayre walla hikkinali yeso mayre nyalla ko horugol nyalaande juma nden fardal ko dum do woni ko hada bima ki an abi hurayra radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده كما نلا عليه الصلاه والسلام بما كيو حديث ابي هريره بما كيو تغوتو امودو هو نيالاند جمعه نين تاو كو فركنا فيلو اوني هورده سيواناند او هورتا نيالال كو اتي نيالاند جمعه نين وني او هورا الخميس وات جمعه ونوم walla o hore ya nyallal bawo juma o woni o hore juma on haga so o watta don asebe woni kambe ne lano alayhi salatu wassalam be tawno goto e sonnabe mabbe woni juwayratu bintul haritha ummul mu'minina radiyallahu anha kambe ne lano alayhi salatu wassalam babe tawi ben no hore ya nyalande juma be landi be maki asunti ams be maki ahoru no hanki yuma meden juwayrabe maki la be maki atasumina gadan ahore jango be maki la kambe ne lano alayhi salatu wassalam be maki afteri awa tajju korka maka horu da hande on tuma be maki la yasumanna ahadukum yawm aljum'ati illa an yasuma yawman qablahu aw yasuma yawman ba'dahu idan neddo on si ohore juma on yo horu alkhamisa o watta don juma walla ohore juma o watta don asere ulama be maki illa on ko sabane ne mahonno no anda ne lana alayhi salatu wassalam hidi hadi horu gongal ayyamul eid horu gol nyalbi eidi jere kalan yawmul alfitr e yawmu aladha horu gol nyande julde sumaye e horu gol nyande julde donki ne lana alayhi salatu wassalam no hadi horu gol edin no nyalbi wonno ko nyalbi welo welo e nyalbi nyamugol kanyum ma yaru yonnon no anda wonne ma nyalande jumaare den e der yontere den kayre kadi ko de idi rewonande gondimbe be maana yawmul jumu'ati ku idu al usbu' lil muslimin be maana ku idi re yontere den wonande gondimbe ben kambe ne laado alayhi salatu wassalam be hadi en horu gol e ngal do nyallal taw ko kangal tu woni ko neddo jom ko hoori بما كان أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم بما كي اتام أبو عبيد مولى ابن أزهر bimaana bedo be tawata ko be maula bedo woni ibn azhar be maki wasmuhu inna mabbe nen kambe abu ubayd inna mabbe nen tigi ko di abu ubayd on ko kuniya inna mabbe nen tigi ko sa'd ibn ubayd be maki qala be maki shahidtu mitawanu al-eid idire nen ma umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wonde sayyidina umar fa qala be maki hadha ni yawman بماكي دهدو ديدي كو نيالاده ديدي ني نها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فتوت نيلادو عليه الصلاه والسلام بهدي عن صيامهما خورغول دن نيال ديدي بماكي يوم فطركم من صيامكم نياندن توتا نين كو نياندي وني كو تاجوتون كوركا مودون سوماي كان وني نياندي جولد سوماي واليوم الاخر بماكي غالا نيالال ديمال تاكلون فيه من نسككم ko nyande julde e donking woni nyande nyaamoton nen e ko hirsudon ko layyaaji modon ni idan dido nyalde didi woni eidul fitri e eidul adha ko gol dido nyalde didi ko tawata ko hada dum e imorde nelaado alayhi salatu wassalam neddo si hoori dum non haray ko o lundido sunna kanko neddo mo heba tabaraaji e mudum wanno haray ko sinjudo ka der diina allah subhanahu wa ta'ala idan yoni dinno nyaldi didi ko idi jihitaane nen amma nyalande jumaare nen nen do woni eedu al usbu' bimaana idire yontere nen nen do ngadi nyalande hora taake kayre tu kanko neddo ngi sitay ko beetu o horande aray ko yo hikku nyallal go e hore mum. Amma deeda non nyalde didi woni eedi sumay eedi donki mum don non naayno gal hore nya yeso mudum ma baa mudum den non ko alal itlaq kandon be hore taabi fu famiga idan do wodi kadi fekkondiri e ju e nyalande jumaare den no wodi kadi luutinde ka hade gol horu golde kadi fekkondiri non kono jumaare men kanyum ittintina si tayonti gi wadi nyallal adu mudum wala nyallal baa mudum amma kande didi de ittintina na ka haye hore ne dan ke on na yo hore بماكي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط بماكي اتام يا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه بماكي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وندن لنا الله عليه الصلاه والسلام بحديث عن صوم يومين هورغل نالديدي اندن نالديدي بحديث هورغل نالاني اراني رنين النحى كو نالاني نتاوتا كو بوريتي نندن امولو وني نالاني نتاوتا كو نالاني layyetende den e mudum woni julde donki mo be maki wal fitr nyalaade dimmere ne woni nyalaane tajetende den e mudum korka sumaye ka woni woni nyande julde sumaye e do nyalde didi ne laado alayhi salatu wassalam bi hadithu rubal be maki wa anis samma kanyuma e bornagol chonchol kadi ngol tawata ko chonchol ombingol tawa neddanke on o ala hay e nokku ka o yaltinira tere makko den e chonjongol o ala hay e nokku ka hendu natirana mo e chonjongol manam hunu wala ma be ma hakidun do ko chonjol noni wonu ngol way si tawi hawri ko sawbul la nafidala bi mana ko chonjol ngol tawata ngol ala yolde hay e nokku ka neddo wawata yaltinirde teral makko e mudum wala kanko neddanke on ala ka hendu natirana mo e mudum melano alayhi salatu wassalam be hadi mo non hay sitay ko wanaare o detti masala o wani o detti sengo nyaamo go o bugiti go haka sengo nano o artiri go kadi haka sengo nyaamo o detta sengo nano go kadi o bugito ka sengo nyaamo o rula dum don kadi hore makko ha wartira ka sengo nano tawa ala hay e nokku ka juude makko de yaltira ala hay e nokku ka hemmi go wawata mo natirande nelano alayhi salatu wassalam be hadi neddo on bornagol sifadin de fe wadi non fenci din bittine gogo on bittine mo kanko ne nanke on katawi don hidi di bumi moden daningal makko o wawata kanko ne nanke on memminade e der majjino haniri di tawi haaju yani kadi katawata ko haaju la buddajo o tawata ko lawo todo lawore sabane dum alhal bari mo borno risi manon si ari ka o yanata kon to tuggata jidi ala kade yaltira ala kade yaltira ko kadalika si tawi hawri ari e fiya ke jabugol goddo ma fiya ke jonnugol goddo ma fiya ke deppugol goddo waata si ko julugol kanko ne danke o waata julude si fangol don tanke idan ka tawi non chonchongol ittinay mo kanko ne danke on nelado alayhi salatu wassalam be hadi wanna allah subhanahu wa ta'ala o wiye wonde kanko tabaaraku wa ta'ala o fandanaki ende o ittinanta en kanko allah subhanahu wa ta'ala ko fandani en ko ne wen idan o daginanta e gadi e bittina hore me sinelano ma ke alayhi salatu wassalam la barara wala dirara neddo on daganta ko mo yo lorru hore makko kadhalika daganta ko mo yo o lorru goddo go ko wala non daganta ko mo kanko ne danke o nde o memminda dido fiji di tawata ko bittinana e dimo kanko neddo be maki mo ayyahtabi ar-rajulu fi thawbi al-wahid ene ne danke o o jodoto ha gaza o cikka e teppe makko den galeedi mana kanko ne don o tippa teppe den galeedi o darna gelenji makko din tawahimo borni chonchol gotol har chonchol go ala der ani ani ne tan gasi tay borni ke chonchol gotol makala mo borni kastare tu o wada chonchol ko buri e fandude der mahe mo borni jilba ko tu wada chonchol ko buri e fandude der joni o jodo kanko ne dan jom o deppo ha gaza o darna kadi teppe makko den de walo ka leedi koppi makko din di banto do andi dum do wona e sabu ha kanko ne don o wirto awra makko o yalta akramakumullah idan ne laado alayhi salatu wassalam be hadi ne dan kan so borni ge cencol goto nde o jodo to sifanden don jonde dum non hada ka sharia din islam wonno o wirto to الله تبارك وتعالى ويقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ويقول للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن من فروجهن إذا نحن أرين قول مكو فرج مكو إمام القرطبي بماك حفظ الفروج معنى مونوك حفظ الفروج من النظر إليها ومن الزنا وأنت أرين فرج مكو في وتا جنم بيئو كذلك أرينا فرج مكو أنكر إيوة الزنا إذن نلان عليه الصلاة والسلام بحدي لكم كنتنا كم أمرنا تو چنجل قوتل وجود وجن نتواتا كو ويرتينيو وندو هولي ون نكالم بعد نتواتا كو ون يندي سبو حانتنا كم أميرتو نحرم عليهم كشريا دين إسلام فتنون كو چنجل قول كو ويرتتم سيفان ون دي يير لنو هندره وبدون برنا كو كياس توا هبه برني لنسره يو كونو بسراكي هبه ويرتي harmi ka sharia dina islam ko do si allah subhanahu wa ta'ala kam bani be kam ba mola na do dengal ne laano alayhi salatu wassalam be ma ki won de kam be ne laano alayhi salatu wassalam sinfani min ummati min ahli an-nar be ma ki riwaya golam arahuma be ma ki qaumun ma'ahum siyatun ka aznab al-baqar yadribuna biha an-nas wa nisa'un kafiyatun 'ariyatun ma'ilatun muminatun ru'usuhunna ka aslimati al-bukht al-ma'ila لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا رواية قوة ماكي إلعنوهن فإنهن ملعونات أما نلان عليه الصلاة والسلام ماكي يمبديدو إنواني جيالتو يأي مفتي أندن خبي يمبييتي مانا إذا كان برانا وندكو بيحي بييتي بماكي بلنن نون مي آلف بماكي نوني أرانون ko yimbe be tawata hibe jogiti cabbi no e wana bukki nay hibe jinda hibe lugo yimbe men be fiya yimbe men e hore tole ko be go wiye karmo ko be wonde ko faanda e ben non ko be do be tawata ko policier be tawata wana nulube tara ko tonye samay be hore yimbe be lugo be hore tole kambe ne laado alayhi salatu wassalamu be maaki wa nisaa'un kafiyatun 'ariyat be maki noni dimmo on ko sonnaabe be mari cunci moƴƴano kono aariyat ko be tawata ko be wirtiide kayas cunci din no duudi moƴƴa kono cunci din di surrata be maki ma'ilatin mumilat ko be oñiibe kadi e laawol diina noni maɓɓe on e kayfi yano be gollirta non kadi fof ko fi oñugol worɓe ɓe itta ɓe laawol diina siko yaabi ɗum ko yaadu oñugol worɓe siko haala kon ko haala oñugol worɓe siko borna teri ni ko borna teri oñugol worɓe e maaki ko ɗuɗi ma ilatul mumina ɗum ana hiɓe oñi kamɓe e diina kamɓe oñay kadi worɓe ɓen ɓe itta ɓe e diina kam ɓe fewtina ɓe laawi bondi ɓe nodda ɓe zina hoɓɓe ko yaari wonde ma ilat ko ɓe tawata ko oñotoɓe ka yaadu maɓɓe hara hiɓe ñaaƴa hiɓe bungande hiɓe seppa nelaano alayhi salatu wassalam ɓe maaki la yadkhulna aljannata ɓen ɗon hiɓe kambana wonde ɗoyoɓe yahoy taw aljanna ɓe rewoya yiite jahannama taw si Allahu ya faki be ko tondo ko yaarata be maki wala ya jinna riha si be nado yama kadi yite jahannama nokku kabe mabete don hakke ko o luddi kon be maki hay urgol aljanna hewtataabe tele riwaya go be maki urgol aljanna no hewta goddo ko yaarete duubi te medde jofi kono kambe hakke ko luddi kabe nabete don kay yite jahannama urgol aljanna hewtataabe le e riwaya go ne laano alayhi salatu wassalam be maki il'anuhunna hudebe fa innahunna mal'unat ko wadi ko huɗa jonno ko ɓuri yurmude kon na kamɓe fun kadi woni ko wirti nalaɗon ko ma kono woni sa'un kafiyatun aariya jon non woni ka heɓike kadi rijalun kafiyuna aariyun worɓe ɓe tawata heɓe mari conci ɗuɗuɗi kono hiɓe wirti hande ko worɓe jeloyiyata ɗo no ɓorni pantalon woy tawa no yuppi ɗum ɗon ha hewtini ka fawre ma ha hewtini ka buse yaha juulugo ko jelo hannde yiyata ka juulirde taatiso pewpe ɓornike ko gokkoyn pantalon wonkum ko haɓɓaɗo noon so hugginike o waɗi rukuo subhanallah ko ɓuri kon juuleɓe groupe ɗimmoɓen ka juulirde ko sifa ɓen ɓe hawrata imam surtout ko julirde maaji dima julirde garbati ci gayna ma julirde groupe arano yalti neew ci dongo wonde yeso be na fe jangi jonnon e hede da jula don wada ruku tawa imam ma on daruta ma wada sujuduta on daruta don don julde e worbe jelo hande ke susta o ginade ara ko worbe ara ko woppe tigi tawa be wirti jonci subhanallah wallahi wal ilima inan don don ko holle du wonde no harmani mo kankula do sikar mo ko bebe maaki si inna ma jonci serudi no harmi wana sonna di kungay be maaki hay wonande gorko jonci di tawata ko serudi desi naydi hajmu bandu makko mi hajmu fardu makko be maaki no harmani mo kanko gorko wana sonna di kungay Cheikh Suleiman ar-Ruhaili be yewti fi mudum be yanni kadi mudum modde wano hande joni ay worbe ben ko kola wana mo inan dare ko jinu e ko yete lo fayda si goddo bortoto ma bortoto ko be goddo walle fe anoddi goddo fodira nalleje ta hay ko ngangal kana tera ko kara idan non no hada be maki wa ani salati ba'da as-subhi wal 'asri e juulu gol kadi julde nafilo baawo subha on e baawo alaw sara mana on do ko karmo ko ben hibe luuto de no wodi karmo ko be ani jumhur be yari wonde ma baawo subha do yonaange ngeen jaw e baawo alaw sara do yo naange ngeen ngi mutu juulu gol julde nafilo kala julde nafilo no hada kala julde nafilo rulu mazhabul jumhur amma wobbe go wana imam ash-shafi'i kambe etawtube be bembe maaki wonde ko faanda kon do ko an-nawafilul mutlaqa bimaana ko nafiloji accitaade din na an-nawafilul al-muqayyada zaatul asbab bimaana na nafiloji di tata ko fibaadi mardi asbab din sifa masalan wano neddo mo tawata o juulaali rak'atul fajr wari ko hawrundiri ka juulirde be geeni julde subhanade be maaki kanko mo way julde rakatal fajr ma fonno kono jumhur kambe be yari ko yo habbo ha nange si ngejawi bre o julal rakatal fajr be da yaru be wonno sella ka o julal mo baawo o salminde julde subhanade don be maaki tabiti e zaman nelano alayhi salatu wassalam sahaba jago o arno e alhali tawi rakatal fajr o mo julali mo waqtu makko salmina tum o immi o julidi nelano alayhi salatu wassalam be lande be maaki subha ko darbe nay onduma o maaki o ko diide le mi juulayno aranun den ado subhanahu ko den do wonno mi juulali ko den mi juulido be maaki fa sakata nabi sallallahu alaihi wasallam sukutun nabi sallallahu alaihi wasallam ko dalilun ala al-iqrar de yugol mabbe ko dalil tindinaydo wonne be tabintini wadugo hollino wade wala shaykh al-islam ibn taymiyyah ta rahimahullah ke be maaki wonnema ko buri sellude kon ko imam ash-shafi'i be yaayi e maaki si tawi hawri ko julde de tawata den ko zawatul asbab nafiloji mardi asbab de fala neddo on naati ka julirde ko yete kon tahiyatul masjid maaki si on naati ka julirde no ay julde den hay si tawi hawri ko ado kanko neddo ke on ni ko bawo subha on julede do yonaange jaw ma bawo lan tara do yonaange on imam abu hanifa e lambe besalim ko ngi imam ibn hazm fayda ko o mas'ala wonno sabu o rojay ko buri wonde sabu haabe jangidi se be wi imam ibn hazm ke ko ida o de gandal tay ko duubi sappande ne de mari kon ma be ko ida o de gandal kono kala andudo de sere man ni bombo ibn hazm do di ko na sai go no ma menen nawi har ko 35 gan o mari har fi ma ko no yuri sheikh abdul muhsin al-abbas ko duubi jelbe mun jere qur'ana duubi chapande je yarde bi di sun je qur'an ambeti maaki sheikh abdul muhsin al-abbas muhaddith al-madina be maaki harbi hebi 50 tan sibe mun je qur'an en bi yang ay bi 50 30 tan da wi do ha men mun jogol qur'ana la wi ke afala ko wonjade na fala ko wonjade ne la do duubi jelbe mun jere qur'an kam ko wayi ti photo e ma be ko duubi jelbe ma naari chapande nayon tin sahaba be buye mabbe hu jide tay duubi chapande nay o fawi no sigi mi idan sitawi da fala hon jade mun de kambe imam ibn hazm en be seni ga julirde hawala sara e seni be fu bi be nafi bekayni tu goddo ari no be woni an bi duudi di maada do anda anda lela do alayhi salatu wassalam hadi ma fu gole waqtu do na ki yari me anda fe arfi nyande gore alan tarano duula be naati tu be joodi goddo ari mi bi an bi duudi di marda do lela do alayhi salatu wassalam anda hi be maaki wonde idha dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn anga nata ga julle da julle da darbe didi قالوا بماكي أجاز الشافعي على شيء وقال أبو حنيفة لا يجوز فضل الشاب والشبان فما احتدت الفتاة ولا العجوز بماكي إمام الشافعي دقني هوني أبو حنيفة وين سلطة بماكي جوني نو سوكابي بين إمارو بكوري بين بومجي برونكي هبو دي كابي أندر كابي جودو برونكي فامو بماكي وانا جوو أمهبي لاول غلو أجوكيتو وانا يوميراو أمهبي كنين كدي سالون دو أهل أندو دو بارو أمو فو ويمي ma ki joni shafa'i mi'i no dagi abu hanifa wi tagaki e do ko jango habe andi e kadi mi janga yami andi kamme iman ni hazmin be nati jango ma be jangi non kadi ha tay be daroto be rutta imam malik imam dari le jere handi so so dara de wi'a imam malik ma ki dum do ko wala dali ha na mo kala so si non de idan ko bur sello de kon ko hada julu gol don kon ko tawata ko an nawafil al mutlaqa allati la asbab laha kun non kon ko hada la be makki an abi sa'id al khudhari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sama yawman fi sabilillah ba'ada allah wajhahu 'anil nar 70 kharifan be makki ittama abu sa'id al khudhari radiyallahu anhu بماكي وندل لهنا صلى الله عليه واله وسلم بماكي من صام يوما كلام امور دنيال في سبيل الله او معنى في سبيل الله كلام قبل لوري كثير غلط وبغو ماكي في سبيل الله اي لله وفي الله نافله وزياده توكل كن انكو هورين كل لله وفي الله يعني جلد نافله تو ونافر الدهور يوما في سبيل الله يعني نافله karmo ko be go maki yawman fi sabilillah ay wa huwa fil jihad fi sabilillah o yeyi wadu gol jihad fi sabilillah fi kala fatende no ton o wakili o hori e hore dum don o moobi diri as-sawm wal jihad ko be maki wonde ko ndoni maana lalado alayhi salatu wassalam be maki kala wadu dum ba'ada allah wajha allah subhanahu wa ta'ala o wadintina yeso makko gon anin nari e yite ngen 70 kharifan ko yarete duubi chapande jeedi bi maana allah azza wa jalla wadintina mo yite ngen ko yarete duubi chapande jeedi e riwaya gobe maki 100 kharifan sheikh al albani no selleni on do riwaya e maki duubi temede idan no sendari netanke on afi ko pijidi ko lawi di duubi ko tariqun ila al jannati wa tariqun ila an nar جون سي الله سبحانه وتعالى وانتني مو كانكو نيدو اون ييتينغن كو يارته دوبي تيمندري ما دوبي شاباندي جيبي معنا اون كو اوباندي مو وادون دون تا الجن لا لازم وارد ايه نيالال غوتال في سبيل الله كارمو كوبي غو ماكي وهو في الجهاد في سبيل الله وبي ماكي لا كو نيالال غوتال غال او هوري دي سبو الله كوتيكو يوم الخميس ما يوم الاثنين ما ايام البيض ma yum min al ayyam kanko neddo o hori butay kullillahi wa fillahi o hori korkana filo allah azza wa jalla wintine mo yitengen ko yarete duubi chapande jeedi e riwaya go duubi temeder idan tundo fofo hollen e wonde ko e wakkilo e fiyate korkata mo e hare o wonali yimbe be tawata ko horebe korko farilla tun korkana filo kan haaji mede ngala yebbo surtout talibul ilmi wala neddo mo tata ko usunni tawoni sunna yankede ko ya tiidu e dewede mo arai endare do dambe asito wi njuri inshallah so jam laare no gani tore ko lutti kon subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ari don jenti o radio men al muntada salafi mono fala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.